którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 września, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na specjalne wydanie serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Uszkodzony wał w Nysie. Miastu grozi zalanie. Służby wzmacniają zaporę. W Głuchołazach krajobraz jak po wojnie. Trwa sprzątanie po wielkiej wodzie. Pomoc dla powodzian daje państwo. Rząd wprowadza stan klęski żywiołowej. Woda zalewa Lewin Brzeski w województwie opolskim. Na filmach, które mieszkańcy publikują w mediach społecznościowych, widać ulice pod wodą. Nysa Kłodzka przelała się w nocy przez wały. Burmistrz zarządził ewakuację całego miasta. A w Nysie nie ustają prace przy wzmacnianiu wału przeciwpowodziowego. Istnieje ryzyko zalania miasta. Śmigłowce zrzucają wielkie worki wypełnione piachem i kamieniami, by załatać uszkodzony wał na Nysie Kłodzkiej. Wieczorem w akcji brali udział strażacy, żołnierze i ochotnicy, a koordynował ją starosta nyski Daniel Palimonka. Zajmie się ładowaniem worków z piaskiem, które będą samochodami ciężarowymi przewożone na drugą stronę rzeki, a później następnie jeden od drugiego podawane i zasypowane do tej wyrwy. Mam wrażenie, że jest to jedna z ostatnich walk o to, aby Nysę uchronić. Według IMGW poziom Nysy Kłodzkiej w mieście opada, jednak wciąż są przekroczone stany alarmowe. Fala kulminacyjna na Odrze pod koniec tygodnia ma dotrzeć do Wrocławia. Może być około 1 do 2 metrów niższa od tej fali, która przechodziła przez miasto w roku 1997. Mówi hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz. Wrocławski ratusz informuje w mediach społecznościowych, że znacznie podwyższony stan Odry może być obserwowany od jutra. Już od dziś stany alarmowe i maksymalne wysokości będą osiągać pozostałe duże rzeki w mieście. Bystrzyca, Ślęza i Oława. Rano zagrożone mogą być osiedla Marszowice 1 i 2. W tej chwili stany alarmowe są na 76 stacjach hydrologicznych, a ostrzegawcze na 40. Nie ma już wody w centrum Głuchołaz na Opolszczyźnie. Są za to duże zniszczenia. Mieszkańcy i władze są zgodni. Odbudowa potrwa latami. Krajobraz jest jak po wojnie, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz. Nie było takich zniszczeń chyba w całej historii 800 lat Głuchołaz. Ilość tej wody przerosła najśmielsze oczekiwania. Woda porwała most tymczasowy i konstrukcję nowej przeprawy. Mieszkańcy relacjonują, że choć mieszkają tu od kilkudziesięciu lat, podobnych scen nie widzieli. Tragedia była. No strasznie załamany jestem. Rynek był zatopiony w ogóle. To wszystko pływało. No tak, widać tutaj, bo tych się lewało do sklepu woda. Piwnice wszystkie były pozalewane. Czy zaskoczyło panią, że woda zerwała oba mosty? Oczywiście. My jesteśmy w szoku. My dopiero tą traumę będziemy przepracowywać. Na razie się tak zaczynamy ruszać troszeczkę. Tutaj są ogromne potrzeby. Do tego tu musimy mieć jakieś specjalne środki. Łącznie 10 tysięcy złotych i to w uproszczonym trybie. Tyle może otrzymać osoba poszkodowana przez powódź w ramach wstępnej pomocy państwa. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu przez rząd stan klęski żywiołowej. Obejmuje on województwa dolnośląskie, śląskie i opolskie. Premier Donald Tusk mówił na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że w razie potrzeby ta lista zostanie rozszerzona. Ogłosiliśmy stan klęski żywiołowej na okres 30 dni. Postanowiliśmy działać oczywiście elastycznie. Rozporządzenie jest w ten sposób skonstruowane, że każdego dnia będziemy gotowi z ministrem spraw wewnętrznych do wprowadzania koniecznych zmian w tym rozporządzeniu, a więc uzupełniania o ewentualne nowe powiaty czy gminy. Do dyspozycji poszkodowanych ma być też do 100 tysięcy złotych na odbudowę budynków gospodarczych oraz do 200 tysięcy złotych na odbudowę domów. Powodzianie mogą liczyć nie tylko na wsparcie państwa. Harcerze, strażacy, ochotnicy, uczniowie w szkołach, po tym jak kataklizm dotknął południe Polski, rośnie liczba spontanicznych inicjatyw. Harcerze z 295 szczepu warszawskich drużyn harcerskich i gromadzeń zuchowych organizują zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy, wymienia podharcmistrzyni Anna Rudzińska. Jak głosi przyrzeczenie harcerskie, chcemy nieść chętną pomoc bliźnim, więc nikt nie miał wątpliwości, że należy działać, w dodatku szybko. Organizacje, które na co dzień pomagają innym grupom w obliczu niszczycielskiej siły żywiołu, ogłaszają pomoc dla powodzian. Jak opolska fundacja Human Dog, wyjaśnia Izabela Żbikowska z fundacji. Czujemy bliskość z osobami, które doświadczyły powodzi i to jest okazja do tego, żeby odwdzięczyć się osobom, które nas wielokrotnie wsparły. Najbardziej potrzebne powodzianom są woda do picia w butelkach, środki higieniczne i suche jedzenie z długim terminem przydatności. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co najważniejsze, już nie pada. Ulewne opady związane z niżem Borysem opuściły już Polskę, więc pod tym względem jest spokojniej, choć może dziś miejscowo i przelotnie popadać w rejonach podgórskich i górach, ale opady do 5 mm, a takie widzę w prognozie, to w porównaniu z ostatnimi dniami jest niemal nic. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 20 do 25 stopni Celsjusza, czyli też robi się coraz cieplej. Na północnym wschodzie to może być nawet 26 stopni, a w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, bo od 17 do 19. Wiatr dziś ma być słaby i umiarkowany, to też dobre wieści. Nie najlepsze dla północy, w zasadzie dla wybrzeża, bo tam o poranku mgła może ograniczać widoczność. Proszę uważać, przede wszystkim na drogach. A ciśnienie, skoro niż Borys opuścił Polskę, jest wysokie. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali i będzie dalej rosnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6:06. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy wtorkową audycję poranną. Dziś także, można powiedzieć, wydanie specjalne, bo głównie o powodziach i o tym, co dzieje się w różnych rejonach południowej Polski, będziemy mówić. Jesteśmy na bieżąco także z naszymi reporterami w tych najważniejszych miejscach, ale to nie jedyne tematy przygotowane na dziś. Szczegóły zdradzę za chwilę. Na razie gramy Simple Minds w Trójce. I'll put us back together, and oh, baby. No i musiałem przestać nucić, bo mikrofon się włączył, a mógłbym zanucić Państwu refren, ale no nie będę tego Państwu robił z samego rana. Don't you forget about me, ale jednak podpiszę się pod tymi słowami. Proszę o mnie, o nas, o Trójce nie zapominać, czyli w razie nagłej potrzeby odezwania się na trójkowej antenie zadzwonić. I nie trzeba się wcześniej konsultować z lekarzem lub farmaceutą. Nasz numer to 2 2 7 3. No liczę na głosy wsparcia dla powodzian, na przykład z Podlasia albo z Wybrzeża. A jeśli ktoś mieszka na terenach dotkniętych powodzią i czuje się dziś na siłach, by o tej sytuacji kilka słów opowiedzieć, także zapraszamy. No ta sytuacja powodziowa i najważniejsze związane z nią informacje, a także komentarze będą pojawiać się w Trójce do godziny 9:00, między innymi w specjalnych wydaniach serwisów o pełnych godzinach, ale także w połówkach godzin. No pojawią się komentarze, informacje, jak mówiłem, ale także rozmowy z tymi, którzy pomagają i z tymi, którzy pomocy obecnie potrzebują. No bo to jest absolutnie informacja numer jeden. Cały czas wszystkie media w Polsce śledzą sytuację na południu Polski bardzo dokładnie, choć przebijają się do mediów także inne informacje i u nas także się pojawią, a mówię tu o Stanach Zjednoczonych, no bo tam też się dzieje i chodzi o wybory, o kampanię prezydencką, chodzi także o ludzkie życie, jakby nie było, więc po planowanym zamachu, udaremnionym zamachu na Donalda Trumpa, no powiemy o tym, a w zasadzie opowie o tym za kilka minut Marek Wałkuski. Jak mówiłem, do 9:00 audycja poranna, dziś w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowalski i Robert Grzędowski. Jesteśmy tu z Państwem, zapraszamy do kontaktu. 2 2 7 3 lub mailowo, także można do nas pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 6, tu Trójka i audycja poranna i ten moment, w którym mówimy zawsze dzień dobry i dobry wieczór za jednym razem, bo łączymy się z Markiem Wałkuskim. Dzień dobry, dobry wieczór, Marku. Witam serdecznie. Zamach, no planowany zamach, ale udaremniona ta próba, zamach na Donalda Trumpa, to jest rzecz, którą żyją amerykańskie media, no bo wszystko wiąże się z kampanią prezydencką przed listopadowymi wyborami. Rzecz wydarzyła się na prywatnym polu golfowym Donalda Trumpa, ale tak szczątkowo te informacje szczegółowe docierają do Polski mimo wszystko. Jak blisko było rzeczywiście tego, by coś się stało Donaldowi Trumpowi? Nie było bardzo blisko, no ale w tym sensie, że gdyby strzelec, gdyby mężczyzna 58-latek, który ukrył się w krzakach za siatką pola golfowego Trump International w West Palm Beach, gdyby nie został dostrzeżony przez agenta Secret Service, no to wtedy Donald Trump mógłby się znaleźć w takiej odległości, że mógłby do niego strzelić. Ostatecznie wiemy, że w momencie, w którym to agent Secret Service oddał strzały do tego mężczyzny, który był ukryty, tak jak mówiłem, za siatką przy siódmym dołku, w rejonie siódmego dołka. Donald Trump był w odległości mniej więcej 400-500 metrów, więc dość daleko i jeszcze za drzewami, także potencjalny zamachowiec Donalda Trumpa nie widział. No ale gdyby ten agent Secret Service nie zobaczył broni wystającej z krzaków i nie oddał w tym kierunku kilku strzałów, no to prawdopodobnie on w tych krzakach nadal by pozostał i wtedy Trump mógłby wejść w pole rażenia jego broni. On nie był doświadczonym strzelcem, nie za bardzo umiał strzelać. On próbował zresztą dostać się do ukraińskiej armii, został odrzucony, nie miał doświadczenia wojskowego. To jest osobna historia, natomiast no, było niebezpieczeństwo, że mógł oddać strzały do Donalda Trumpa, natomiast cały czas nie wiemy, co dokładnie planował, jakie miał motywy. Wiemy, że w momencie, w którym agent Secret Service oddał do niego kilka strzałów, mężczyzna uciekł, porzucił broń, kamerę, wideo i dwa plecaki zostawił w miejscu, w którym był ukryty, gdzie zresztą przesiadywał wcześniej prawie aż 12 godzin siedział przy tym ogrodzeniu w krzakach. Uciekł, wsiadł do samochodu i odjechał. Natomiast jeden z przechodniów sfotografował tablice rejestracyjne tego samochodu. Amerykańska policja ma taki system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W momencie, w którym numer rejestracyjny jego samochodu został wprowadzony do policyjnego systemu, wszystkie radiowozy policyjne te informacje dostały i automatycznie mogły wykryć uciekającego sprawcę i mniej więcej pół godziny po tym, jak uciekł z tych krzaków, został zatrzymany przez policję. W tej chwili przebywa w areszcie. Na razie postawiono mu dwa zarzuty. Po pierwsze, nielegalnego posiadania broni jako przestępcę, ponieważ on wcześniej już był wielokrotnie karany, a po drugie, posiadanie broni z zatartym numerem, co jest nielegalne w Stanach Zjednoczonych, nielegalne na Florydzie. Tutaj dużo mówi się w Stanach też o pracy Secret Service. Sam Donald Trump bardzo dziękował agentom, ale z drugiej strony, no, niedaleko było do tego, by coś się wydarzyło. Czy to pole było wcześniej przeszukane? Jak wyglądają procedury dotyczące byłego prezydenta jednak, a nie obecnego? Byli prezydenci dostają wszyscy ochronę Secret Service. W przypadku Donalda Trumpa ta ochrona była znacznie bardziej rozbudowana, rozszerzona, a jeszcze po tym poprzednim zamachu ona jest, tak twierdzi CIA, Secret Service, na poziomie obecnego prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli ta ochrona jest bardzo szeroko zakrojona. Natomiast w tym przypadku problem polega także na tym, że to prywatne pole golfowe Donalda Trumpa jest trudne tak naprawdę do zabezpieczenia. Między innymi dlatego, że znajduje się w środku miejscowości, obok przebiegają drogi, są budynki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym je bardzo trudno zabezpieczyć. A w tym przypadku ten wyjazd Trumpa na pole golfowe nie był planowany. Secret Service nie zdążył, nie miał możliwości nawet przeszukania tego pola golfowego wcześniej. Po prostu Trump zdecydował, że jedzie na pole golfowe i agenci Secret Service musieli robić wszystko, żeby był bezpieczny. Także w tym przypadku system zadziałał w tym sensie, że w takich sytuacjach, w których nie da się przeszukać terenu, agenci Secret Service wyprzedzają prezydenta o 1-2 dołki golfowe, czyli o kilkaset metrów, no i tam sprawdzają, czy wszystko jest bezpieczne. No i w tym przypadku ten system zadziałał, no ale mógł nie zadziałać i stąd znów wszyscy przyglądają się Secret Service, trwają przesłuchania w Kongresie. Natomiast no, w tego typu przypadku, nie wiem, czy było możliwe, czy wiele wskazuje na to, że nie było możliwe przeszukanie tego całego terenu. Zresztą amerykańskie media, między innymi dziennik Washington Post, pisze dzisiaj, że Donaldowi Trumpowi już wcześniej, nawet wtedy, kiedy był prezydentem, zwracano uwagę, że na tych prywatnych polach golfowych, które nie są zorganizowane w bazach wojskowych, tak jak na przykład Biden gra w golfa, czy Obama grał w golfa, w wielu bazach wojskowych są pola golfowe i tam właśnie grali byli prezydenci. Trump gra na prywatnych polach golfowych i wielokrotnie było tak, że reporterzy robili zdjęcia Trumpowi z odległości kilkuset metrów długimi obiektywami. No i agenci Secret Service w pewnym momencie przyszli do Trumpa i powiedzieli, pokazali te zdjęcia i powiedzieli, gdyby to był snajper, gdyby to był człowiek z karabinem, ze sztucerem, no to mógłby pana, panie prezydencie, czy pana, panie były prezydencie trafić. Natomiast Donald Trump bardzo, bardzo lubi grać w golfa, no i te sugestie wcześniej z tego, co piszą amerykańskie media, odrzucał. Marku, mówisz, że ten mężczyzna siedział 12 godzin w krzakach. Musiał skądś wiedzieć, że będzie Donald Trump w tego golfa grał mimo wszystko, ale to jest pewnie na inną musiał opowieść. Albo nie musiał. Mógł się po pierwsze domyślać, po drugie w momencie, w którym wiadomo, że Trump bardzo często gra w golfa. Jeśli jest tylko w swojej w Mar-a-Lago, to praktycznie codziennie jeździ na golfa, więc nie było to trudne do zgadnięcia, jeżeli rzeczywiście planował taki zamach. On przyszedł w środku nocy i tam czekał na to, czy Trump się pojawi, czy nie. Ostatecznie pojawił się agent Secret Service i do niego strzelał. Miał dwa plecaki, może byłby w stanie siedzieć tam długo. Marku, przeczytam ci fragment dzisiejszego artykułu ze strony Rzeczpospolitej. To może być punkt zwrotny kampanii. Druga w ciągu 2 miesięcy próba zamordowania byłego prezydenta może rozstrzygnąć o wyniku wyborów 5 listopada. Czy ty się z tym zgadzasz? Niekoniecznie. Dlatego, że po pierwsze, nie mamy takiej sytuacji. Ten pierwszy zamach wyglądał dużo groźniej i mógł nieść za sobą dużo poważniejsze konsekwencje polityczne, dlatego, że Donald Trump został draśnięty kulą w ucho, był zakrwawiony. To wszystko pokazywały stacje telewizyjne. Tutaj mamy sytuację znacznie inną. To znaczy, nawet nie doszło do tego, że sprawca strzelał do Donalda Trumpa. W związku z tym jakby waga całej sprawy, nie pokazały to stacje telewizyjne. Wiemy, że co się wydarzyło, no ale nie doszło do tego, na co zresztą ten potencjalny zamachowiec, bo cały czas nie wiemy, jakie są jego motywy i FBI też jest bardzo ostrożna. Mówi o czymś, jakby mówiąc o tym zamachu, czy próbie zamachu, żeby określać coś, co wyglądało, czy mogło być zamachem na, próbą zamachu na byłego prezydenta. Także cały czas nie mamy motywów, no ale nie doszło do tego, na co prawdopodobnie liczył. On zabrał ze sobą kamerę GoPro i chciał to wszystko filmować, ponieważ uciekł, pozostawił tę kamerę, także nie zobaczyliśmy tych scen, które widzieliśmy w przypadku pierwszego zamachu, czy próby zamachu na Donalda Trumpa. To jest jedna rzecz. Oczywiście Secret Service jest w tej chwili w ogniu krytyki, no ale za Secret Service odpowiada przede wszystkim Joe Biden. Joe Biden, o ile wcześniej, w przypadku poprzedniego ataku, zamachu, Biden był kandydatem Partii Demokratycznej, tak w tej chwili kandydatem jest Kamala Harris, więc oczywiście ona jest członkiem administracji Bidena, no ale nie spada na nią tak bezpośrednia odpowiedzialność. Zresztą Biden dzisiaj dzwonił do Trumpa. Trump sam później relacjonował, że to była bardzo uprzejma, miła rozmowa i że Biden zaoferował to, że wszystkie środki, które będą potrzebne, to Trump otrzyma. No i FBI i Secret Service zapewniają, że w tej chwili poziom ochrony Donalda Trumpa jest taki sam jak poziom ochrony urzędującego prezydenta i taki sam, jaki miał, kiedy jeszcze sam był prezydentem. Więc ja myślę, że te konsekwencje polityczne nie muszą być aż takie. Zresztą ja przypomnę, że po poprzedniej próbie zamachu już tak niektórzy ogłosili, że o, Trump już wygrał wybory, Trump już jest prezydentem, Trump już na pewno będzie prezydentem. 2 miesiące później mamy oczywiście drugą próbę zamachu, ale mamy sondaże, w których Kamala Harris jest cały czas kilka punktów procentowych przed Donaldem Trumpem. Ameryka jest bardzo podzielonym krajem. Tych niezdecydowanych jest naprawdę bardzo mało, więc wcale niekoniecznie to, co się wydarzyło wczoraj na polu golfowym w Mar-a-Lago na Florydzie, musi mieć decydujący wpływ na wynik tych wyborów. O czym mówił Marek Wałkowski. Marku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To talk about you and I really in your life. Used to miss you when you're gone.

na sesji plenarnej w Strasburgu. Debatę zaplanowano jutro rano. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed fałszywymi SMS-ami, które imitują alerty RCB i zawierają podejrzane linki. Nie wolno w nie klikać ani odpowiadać na wiadomość. RCB podkreśla, że prawdziwe alerty nie zawierają linków ani próśb o kliknięcie. Audycja specjalna poświęcona powodzi na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 7. Te najbardziej ulewne deszcze związane z Niżem Borys już opuściły Polskę, przeniosły się dalej na południe, w zasadzie to rozwiało już trochę te deszczowe chmury, ale może wciąż miejscowo i przelotnie popadać dziś w rejonach podgórskich i górach, przy czym będą to opady do 5 mm, takie widzę w prognozie i te opady nie oznaczają tragedii, tak się wydaje, to już nie jest tak dużo jak chociażby w weekend. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 20 do 25 stopni. Na północnym wschodzie będzie miejscami nieco cieplej, po nawet 26 stopni, a w rejonach podgórskich nieco chłodniej, bo od 17 do 19. Na Pomorzu proszę o poranku uważać na mgły. 27 minut do godziny 7, to jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Tematy związane z powodzią jeszcze przed godziną 7. Zajrzymy do prasy, bo łączyliśmy się z Markiem Wałkuskim, więc do prasy zajrzymy dopiero w tej połówce godziny. I'll be watching. 23 minuty do godziny 7, wtorek, 17 września. My zapraszamy do Trójki, zapraszamy Państwa na trójkową antenę. No może nie pożartujemy dziś, może dziś nie będę wystawiał się na Państwa docinki, ale na poważnie także możemy porozmawiać choćby o tej pomocy, która z całej Polski zaczęła już płynąć na południe, pomocy dla powodzian, choćby o tym, gdzie odbywają się zbiórki i czy Państwo odczuwają, nie tylko mieszkając właśnie na południu, solidarność narodową, czy taki odruch solidarności Państwo zobaczyli w ostatnich dniach. Dwie dwójki i siedem trójek. Przegląd prasy. Przegląd prasy zaczynamy od Rzeczpospolitej, nie od artykułu o Donaldzie Trumpie, którego treść nieco dementował Marek Wałkuski, a od opisu sytuacji w Nysie, tej zwłaszcza ostatniej nocy. Mamy nadzieję, że Nysa uratuje się przed zalaniem. To najważniejsza noc w 21-wiecznej historii miasta. Tak mówił w nocy w rozmowie z RMF FM Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy, cytowany właśnie przez RP.pl. No a na swoim Facebooku, na profilu napisał: dziękuję, po prostu zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Ten łańcuch ludzi walczących o naszą Nysę był niesamowity. Dziękuję wam, walczyliśmy o Nysę, nasz dom, nasze rodziny, naszą przyszłość. No i walczyli wszyscy, to prawda, na jednym z nagrań w serwisie X. Zdaje się, widziałem Daniela Plińskiego, trenera siatkarzy Nyskiej Stali, mistrza Europy z 2009 roku, urodzonego w Pucku, sportowo wychowanego także w Wołominie, a dziś po prostu mieszkańca Nysy. A wracając do RP.pl, to tu też informacje takie zbiorcze, usystematyzowane na temat różnych zbiórek i pomocy. Pomocy, która ruszyła dla poszkodowanych powodzią. W związku z katastrofalną powodzią na południu Polski, no właśnie ruszyła fala pomocy dla poszkodowanych. W całym kraju trwają zbiórki, by dostarczyć w pierwszej kolejności te najważniejsze dobra, czyli wodę, żywność czy odzież. Włączają się w tę pomoc obywatele, ale i fundacje. Choćby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, co RP.pl przypomina, zasygnalizowała przekazanie 40 milionów złotych. I w obliczu tego odruchu serca Ministerstwo Finansów także podjęło w trybie nadzwyczajnym decyzję o obniżeniu stawki VAT do 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osób dotkniętych kataklizmem. Podobne przepisy będą dotyczyły chociażby darowizn. Szybką pomoc uruchomiły też instytucje rządowe i samorządowe. Szczegóły wsparcia przekazywał m.in. wczoraj premier Donald Tusk. A jeszcze wczoraj Ministerstwo Finansów uruchomiło rezerwę z budżetu państwa na poziomie 1 mld zł. Swój wkład w walce z kataklizmem starają się też dołożyć samorządy, pisze Rzeczpospolita. Na premier zapowiedział, że Polska wystąpi także o pomoc europejską, prawdopodobnie z Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Słowem, instytucje i obywatele o pomoc zadbają. Pytanie, jak wielkie będą straty? Te liczone zbiorczo i te liczone indywidualnie w przypadku każdego zalanego domostwa. No ale na obliczanie strat niestety przyjdzie jeszcze czas, niestety, no bo sytuacja cały czas zmienia się dynamicznie. I w takim klimacie słowa niestety także informacje z Onetu o tym, jak oszuści próbują wykorzystać sytuację związaną z powodzią. Choćby podczas trwania zbiórek, ale także innych dramatycznych informacji, które pojawiają się w sieci. Tu przykład, przed którym ostrzega policja z Zakopanego. Na zdjęciu w poście twarz dziewczynki, w opisie dramatyczna historia, a po kliknięciu w link prośba o kolejne zalogowanie do serwisu społecznościowego i to jest po prostu próba wyłudzenia danych. Kiedy cała Polska solidaryzuje się z powodzianami, oszuści żerują na tragedii, wypuszczając sensacyjne posty o dziewczynce porwanej przez wodę. Schemat jest dobrze znany, pisze w mediach społecznościowych CERT Polska, a policja z Zakopanego ostrzega przed tym konkretnym postem na Facebooku. Ja Państwa w tych dniach proszę o 200% ostrożności i uwagi i zastanowienie się za każdym razem, czy na pewno post, link, zbiórka nie jest, czy nie są podejrzane, by nie paść ofiarą oszustów, albo po prostu troli i fake newsów. A propos fake newsów dotyczących powodzi, dziś właśnie na ten temat Piotr Łodej będzie rozmawiał ze swoimi gośćmi w audycji News czy Fake News. To wczesnym popołudniem. Natomiast Interia o nieco bardziej pozytywnej rzeczy, o nieco bardziej pozytywnym zjawisku, nie dotyczącym powodzi, ale myślę, że to warto zaznaczyć. Wśród młodych Polaków coraz popularniejszy jest trend no low, zero alkoholu lub ograniczenie picia. Jak mówią, robią to dla zdrowia także psychicznego. W artykule opisane są historie młodych ludzi i to dlaczego zrezygnowali z picia alkoholu albo bardzo mocno to picie alkoholu ograniczyli. Interia przekonuje, że takich osób jest jeszcze więcej niż tylko te, które wypowiadają się w artykule. No a trend ograniczania lub odstawiania picia alkoholu zauważa psycholog Franciszek Ostaszewski. Według niego dzieje się to z kilku powodów. Po pierwsze, zwiększa się po prostu świadomość dotycząca tych konsekwencji zdrowotnych i szkodliwości nadużywania alkoholu. Po drugie, chodzi o większą frajdę z czerpania, czerpaną ze sportu i to, by uniknąć po prostu kaca i marnowania dni na złe samopoczucie. A po trzecie, ten psycholog mówi o buncie młodych względem starych czasów i kultury, w której dorastali rodzice czy dziadkowie, kultury, w której kult picia alkoholu był spory. Tak mówi Franciszek Ostaszewski. Słowo był w czasie przeszłym. Bardzo mi się tutaj podoba. Boli, boli, boli mnie dusza. Chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza. Czy nieodebrane od Jezusa ostatnio coś zakłóca. On by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował i komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybuch. Nie ukrywam, że mnie korci. Lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym. powiesz w następnym zdaniu. Audycja poranna, zapraszamy do trójki z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. Wczoraj na naszym osiedlu przeprowadziliśmy taką błyskawiczną zbiórkę przedmiotów potrzebnych i żywności dla powodzian. No ludzie wykazali dużo serca. W sumie zebraliśmy kilka metrów darowanych rzeczy, żywności. Przywieźliśmy na miejsce zbiórki do takiej świetlicy w Wodociągach. Naprawdę byłem zaskoczony tą postawą i tą hojnością. No ja myślę, że takimi postawami nie ma być co zaskoczonym, ale to jest piękny przykład, jeśli chcą Państwo dodać jeszcze otuchy powodzianom, ludziom dotkniętym powodzią w południowej Polsce, to o takie podobne głosy prosimy, niech usłyszą, że cała Polska chce im pomóc. O, jeszcze jeden telefon. Może zacznijmy od tego, po 8 latach wróciłam do trójki. Naprawdę trójka zaczyna być tą prawdziwą trójką, która kiedyś była. Także gratuluję wszystkim dziennikarzom, którzy są fajni. Będę przekazywał, że są fajni, ale proszę nas nie zawstydzać. Coś czuję, że robię się czerwony. Zapraszamy do trójki. A jak to jest z tymi zbiornikami, z retencją, z ochroną przed powodzią? No z jednej strony katastrofa na samym południu Polski. Wszyscy widzieliśmy, co wydarzyło się w Stroniu Śląskim, w Lądku-Zdroju czy w Kłodzku. No a z drugiej strony Racibórz Dolny, ten duży zbiornik, może uratować Wrocław i Opole przed powtórką z 1997 roku. No właśnie, rok 97. Część ekspertów uważa, że Polska odrobiła lekcje sprzed 27 lat. No i znacznie poprawiło się to przygotowanie infrastruktury przeciwpowodziowej w naszym kraju. Ale pojawiają się też w mediach głosy krytyczne. Głosy o tym, że nie wszystkich zbiorników retencyjnych, do nie wszystkich zbiorników została wpompowana woda, że można było dużo bardziej ograniczyć straty. Co na to eksperci? Przygotowania szły z pełną parą. Profesor Andrzej Woźnica, Śląskie Centrum Wody, Uniwersytet Śląski. Właściwie zbiorniki retencyjne, te najbardziej istotne, zrzucały wodę i przygotowały się na przyjęcie fali powodziowej. Wody ze zbiorniku całkowicie nie można spuścić. Doktor Marcin Libera, Śląskie Centrum Wody, Uniwersytet Śląski. Dlatego, że funkcjonują te zbiorniki zgodnie z instrukcjami eksploatacji takich zbiorników i mamy minimalny poziom piętrzenia, do którego możemy minimalnie spuścić wodę. Dlatego nie spuszcza się tych zbiorników, mówiąc kolokwialnie, spuszcza tych zbiorników do zera. Natomiast inna rzecz jest taka, że te zbiorniki nie funkcjonują jako oddzielny system. Każdy zbiornik ze zbiorników nie jest po prostu zarządzany przez jednego człowieka, czy tam nawet grupę ludzi i nie jest opróżniany według ich woli, tylko generalnie system cały ma działać w ten sposób, aby te zbiorniki spuszczać w takich sekwencjach, aby nie wywołać samemu fali. Generalnie większość zbiorników w Polsce jest zbiornikami wielofunkcyjnymi, czyli praktycznie mają za zadanie zarówno gromadzić wodę jako źródło wody do konsumpcji, ale również mają spełniać działania przeciwpowodziowe. Czyli praktycznie w każdym zbiorniku zostawiamy pewną część wody, jest pewna taka objętość nienaruszalna, poniżej której nie zrzucamy wody. Oprócz tej objętości normalnej pracy zbiornika jest jeszcze tak zwana objętość powodziowa, gdzie praktycznie taka rezerwa powodziowa, która umożliwia zapełnienie takiego zbiornika w trakcie powodzi. Gospodarowanie wodą nie jest systemem chaotycznym, nie jest prowadzone przez jedną czy dwie osoby, jest wspierane systemami komputerowymi bardzo dobrze i te zbiorniki, które mamy, oczywiście należy utrzymywać w dobrej kondycji technicznej, oczywiście należy budować kolejne, żeby zwiększać retencję naturalną. To wszystko należy robić, tylko też się tego nie zrobi w ciągu powiedzmy jednego pół roku czy roku. To mówimy o wieloleciach, także te plany, które powstają, one muszą być realizowane bez względu na barwy polityczne. Ostatnio czytałem badania, które mówią, jedno drzewo jest w stanie pochłonąć 200 do 400 litrów wody dziennie. Profesor nauk biologicznych Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski. Gdyby tych drzew było znacznie więcej w naszych miastach, no to ta tragedia, która się wydarzyła i która trwa, no nie byłaby aż tak groźna, aż tak mroczna. I tu chyba nie chodzi tylko o miasta, bo w Kotlinie Kłodzkiej do największych opadów doszło bezpośrednio nad masywem Śnieżki i z tego masywu woda spłynęła właśnie tymi drogami, gdzie przez ostatnie kilka lat wycinano lasy, obniżając zdolności retencyjne. To jest skomplikowany i złożony temat. Jestem pewien, że w Trójce będziemy do niego wracać nie tylko w tym tygodniu, także po powodzi